الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ إله هواه صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیو اور دوستو یہ آیت کا ایک ٹکڑا میں نے پڑھ لیا بجلی چلی گئی بھائی ہے چلے گی جنریٹر چلائیں گے خبر کنفرم شد نا گاؤں بندہ سے سر بجلی مونگنا بندے ہی کا تقریب تو بجلی بندے ہی پوری آیت یاد ہے آپ کو لطیف صاحب ابرائی زمانۃ اللہ واہ وض اللہ اللہ علیہ علم و ختم علیہ سمعی و قلبی و جعل علی بصری اس طرح یہ اب یاد ہے جعل علی بصری رشا رشا رشا واہ اچھا جی تو آیت میں نے پڑھ لیجیے افرائیت من اتخذ الہ ہواہ افرائیت من اتخذ الہ ہواہ آپ حضرات ذرا پیچھے بیٹھ کر باتیں کریں میرے سامنے نہ بیٹھیں آپ ذرا پیچھے چلے جائیں ہو سکتا ہے آپ کی باتیں ضروری ہوں آپ کر سکتے ہیں بہر خیر اگر ان کی باتیں ضروری ہوں گی کیونکہ بیان کے دوران باتیں کر رہے ہیں تو ان کی باتیں ضروری ہوں گی پیچھے بیٹھ کر کریں تاکہ مجھے نظر نہ آئے اگر ان کا مضمون ضروری ہے باتیں ضروری ہیں پیچھے جا کر کریں یہاں سامنے نہ بیٹھیں گے افرائی کا من اتخذ الہ ہوا جنریٹر بند ہو گیا ہمارے آبا و اجداد اتنی جگہ پر ان کو اسپیکر ضرورت نہیں ہوتی بالکل ہم پھر مضمون اپنا شروع کر دیتے ہیں جہاں تک آواز پہنچتی ہے تو وہاں تک ساتھی سن لیں گے کہ آیت فرمایا گیا کہ کیا تو نے اس آدمی کا حال بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا, اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. اب ہوا اور خواہش نفس کیا چیز ہے؟ ہوا اور خواہش نفس دو چیزیں ہیں, ایک ہے مفاد, ایک ہے مزہ. خواہش نفس جو ہے کیا ہے؟ خواہش نفس دو چیزوں کا نام ہے, ایک ہے مفاد, ایک ہے مزہ. کہ مجھے کن کن مادی اشیاء کی ضرورت ہے جس سے کہ میرے کام بنتے ہیں, کام چلتے ہیں, یہ تو ہو گیا مفاد. کس کس چیز کو لینے میں انسان کو مزہ آتا ہے؟ کھانے پینے کے مزے ہیں, کانوں کے مزے ہیں, آنکھوں کے مزے ہیں, شرمگاہ کے مزے ہیں, یہ مزے ہیں. تو یہ چار اداروں کے مزے اور مادی اشیاء کا اصول, یہ اس کا مفاد, یہ چیزیں مل کر بنتی ہیں ہوائے نفس, خواہش نفس بنتی ہیں. اور قرآن پاک کہہ رہا ہے کیا اس آدمی کا حال بھی دیکھا جس نے اپنی نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا. یہ گویا یوں سمجھ رہا ہے کہ میرے مقام جو بن رہے ہیں وہ مادی اشیاء سے بن رہے ہیں, اور بس یہی مزہ سامنے ہے, باقی اور تو اسی کو پورا کرنا ہے. اور یہ مفاد اور مزہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے پورا کرنے کے لیے انسان کو بڑے وسائل کی ضرورت ہے. اس وسائل کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. ایک شادی کرنے کے لیے کتنا پیسہ جمع کرتا ہے آدمی, جان نکل جاتی ہے, پھر کہیں جا کر بلا گلے پڑتی ہے, بیوی کی شکل میں ایک بلا گلے پڑتی ہے کتنی مصیبت گزارنے کے بعد. تو گویا ان کے لیے یہ وسائل چاہیے. اور آج جب آدمی کو آخر یہ سوچتا ہے, مت سوچتا ہے, کہتے ہیں مسائل, مفاد اور مزہ, مفاد اور مزہ, مفاد اور مزہ. اور مفاد اور مزہ کا خیال اور سوچ اور فکر اس کے ذہن کو معروف کر دیتا ہے. یہ آگے کہا گیا وعد اللہ اللہ علا علم, کہ علم کے باوجود یہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں ایک گاؤں ہے, اس میں اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی فوج کا افسر ہے, کوئی سی ایس ایس افسر ہے, پورے خاندان میں. اور ایک بھائی کا بیٹا ڈاکٹر, دوسرے کی بیٹی لیڈی ڈاکٹر, دونوں کی شادی ہوئی آپس میں, دونوں نے خودکشی کر لی. خیر وہ گئے اس کے لیے جنازہ ونازہ کر کے آئے, اور کچھ دنوں کے بعد مجھے اطلاع نہیں ہوئی تھی تو لوگ خود آ گئے گھر پر. وہ دو آدمی گھر پر آ گئے, ایک ڈاکٹر تھا, دوسرا اس کے ساتھ تھا. اس نے کہا جی ہم تو بڑے پریشان ہو کر آپ کے پاس آئے ہیں, ہم پر بڑی پریشانی ہے. میں نے کہا کیا بات؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بھائی تھا, ایک رشتے دار تھا, چچا زاد تھا, اس کی دوسرے چچا زاد کے ساتھ منگنی ہوئی تھی, اور یہ کوئی انجینئرنگ کورس کرنے کے لیے امریکہ چلا گیا. جب وہاں سے واپس آیا اسے کہا میں اس لڑکی کا رشتہ نہیں کرنا چاہتا. تو اس کے نتیجے میں ایک آرمی کا افسر اور لڑکی کے بھائیوں میں سے, اور ایک کوئی دوسرا افسر, ان دونوں نے مل کر اس اپنے جس کے بہن کی مانگی ہوئی تھی, اس کو آیات آباد میں قتل کر دی. وہ خود مفرور ہوئے ہیں. اور تو میں نے کہا یہ ہے اب اللہ اللہ علا علم, اچھا سمجھدار ہے, افسر ہے, سب کچھ ساری باتوں کو سمجھتا ہے, لیکن علم کے باوجود مفاد اور مزہ جو ہے وہ اتنا چھا جاتا ہے انسان پر کہ پھر اس کا ذہن معروف ہو جاتا ہے, کام نہیں کرتا. ختم علا سمے ہی وقلبی, اس کے کانوں پر مور لگ جاتی ہے, اس کے دل پر مور لگ جاتی ہے کہ کوئی دوسرا آدمی سمجھانے کی بات وہ کرتا ہے, سمجھاتا ہے, تو اس کو سمجھ نہیں آتی. ہمارے بڑا پارن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثالوں میں بیان کرتے تھے نا, تو کہتے جب مچھلیاں پکڑنے کے لیے شکاری کنڈے پر بوٹی ڈال کر نیچے پھینکتا ہے, اور ایک بوڑھی مچھلی ہو جو دوڑ نہیں لگا سکتی, وہ سب کو دور سے سب کو جمع کر کے دیکھو اس طرف نہ جانا, یہ بوٹی نہیں ہے, اس پر منہ مارو گی پیچھے کنڈا ہے اور یہ تمہارے حلق میں پھنس جائے گا, پھر تمہیں شکاری کھینچ کر باہر نکال دے گا, اور تم تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گی, پھر تمہارے ٹکڑے کر کے تمہیں تلے گا, بتیس دانتوں کے نیچے تمہیں رگڑ کر کھا لیا جائے گا, ہڈیاں بلیچو کو کتے کے آگے ڈال دی جائیں گی. تو ساری نوجوان جو ہے وہ کہتی ہیں کہ یہ ساری تھیوریٹیکل ڈسکشن ہے, اٹ از نتھنگ بٹ تھیوریٹیکل ڈسکشن. یہ تو صرف نظریاتی باتیں کر رہی ہے, اس لیے کر رہی ہے کہ خود تو دوڑ نہیں سکتی ہے کہ آ کر اس روٹی کے اس باڈی کو پکڑے اور کھائے, ہمارا مقابلہ تو کر نہیں سکتی ہے کہ آ کر کھائے, اس لیے ہمیں بھی معلوم کرنے کے لیے تقریر کر رہی ہے اور یہ نظریاتی باتیں کر کے اس میں الجھا کر ہمیں اسے معلوم کر رہی ہے. تو گویا جتنی بات اسے کی جائے حق کی اور عقائد کی سمجھانے کی, وہ ختم آلہ سمے ہی وہ قلب ہی, اس کے کانوں پر مور ہے. قلب جو سوچنے کی قوت ہے, جب انسان کا دماغ گہری سوچ اور گہرے مشاہدے اور مطالعے میں لگتا ہے تو اس وقت کبھی جب ڈیپ اسٹڈی کا کر رہے ہیں امتحان کے لیے, جب دیکھیں کہ اس کے دوران ایسا وقت آتا ہے کہ آپ کو دل کی دھڑکن محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے, یہ قلب سوچ میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اس وقت صرف دماغ نہیں میں قلب بھی ساتھ کام کرنے لگ گیا. قلب پر بھی پردہ, گویا سمجھنے کی صلاحیت بھی معروف ہو گئی, وہ بھی ختم ہو گئی, کیونکہ مفاد اور مزے کا مزہ اس پر چھا گیا ہے. اور والا بصری غشاوا, آنکھوں پر پردہ ہو جاتا ہے کہ آدمی وہ حق کو دیکھتا ہے مانتا نہیں, حق کو سنتا ہے تسلیم نہیں کرتا ہے, سنتا ہے سمجھ میں بھی آ رہا ہے تسلیم نہیں کر رہا ہے. پچھلے دنوں جو واقعہ ہو گیا کہ دو بھائی قتل ہو گئے اور تین تھانے میں ہو گئے اور دو قتل ہو گئے, تو جو جرگے والوں نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب 3 سال ہم ان کو سمجھانے میں سر بنگا کا دکڑو دیکھا لا پوئر لے پارا, وہ جو پویا نیشنل چاخر دا درے جیل کی اور دعا قبر تشل اعلی خبر فیصلہ شو اعلی خبر فیصلہ کرا. تو انسان کی سننے کی سمجھنے کی دیکھنے کی صلاحیت جو ہے یہ معروف ہو جاتی ہے. کیوں؟ کہ یہ مفاد اور مزے کا جو ہوائے نفس ہے اس کا نشہ اس پر چھا گیا, چڑھ گیا اس پر, لہذا اس کے نتیجے میں اس کی سمجھ کام نہیں کر رہی, اس کے کان کام نہیں کر رہے, اس کا دل کام نہیں کر رہا, اس کی آنکھیں کام نہیں کر رہی. بس یہی انسان کی تباہی ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں جب خواہش نفس کو آدمی اتنا بڑھا چڑھا لیتا ہے کہ اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے, اس کے لیے اللہ کے احکام کو چھوڑ کر نفس کے مزے کے پیچھے جاتا ہے, اللہ کے حکم کو چھوڑ کر مفاد کے پیچھے جاتا ہے, تو یہی وہ بیوقوفی ہوتی ہے جس کے نتائج دنیا میں ناکامیابی اور آخرت میں ناکامیابی کی شکل میں نکلتے ہیں. جو قرآن نے کہا کہ میوتر حکمت فقط اوت یا خیرن کثیرا, میوتر حکمت فقط اوت یا خیرن کثیرا ما ذکر و اللہ اول الالباب, جس کو ملی حکمت دانائی دانشوری, دا ون ہو گاٹ دا وزڈم, جس کو ملی دانشوری دانائی تو اس کو بڑی خیر ملی. وہ دانائی کیا چیز ہے؟ وہ پچھلی آیتیں بتا رہی ہیں, اس کا رب بتاتا ہے پچھلی آیتیں کیا کہہ رہی ہیں, الشیطان یعیدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ و فضلا. پھر آگے یوں تو حکمت میں دیکھو, شیطان تمہیں ڈراتا ہے اس سے کہ اگر یہ نیکی کرو گے اچھا کام کرو گے یہ نقصان ہو جائے گا, یہ تنگ دستی ہو جائے گی, تو اگر دکان پر سچ بولے تو کیا تیری بکری پھر نہیں پھر متاثر ہوگی, تو اب تو ہی بتا کہ تو اس میں غریب نہیں ہو جائے گا. تو اگر اس جگہ پر سچ بولتا ہے تو فائدہ دوسرے کو ہو رہا ہے نقصان تمہیں ہو رہا ہے, تو اتنی ہی کہ کوئی سمجھداری کی بات اس کو کرتا ہے, یہ شیطان کی چال ہوتی ہے. اور یہ برائی کر لے یہ فائدہ ہو جائے گا, یہ برائی کر لے یہ فائدہ ہو جائے گا. تو حکمت کیا ہے, دانائی کیا ہے, دانشوری کیا ہے, کہ اس بات کو سمجھنا شیطان کے چکر کو سمجھ جانا. اور واللہ یعیدکم مغفرتا و فضلا, اللہ پاک جو ہے وہ تمہیں دعوت دیتا ہے مغفرت کی اور فضل کی. فضل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اچھی روزی. تو اللہ پاک کہتا ہے کہ نیکی میں، سچ میں، انصاف میں، اس میں زندگی بنتی ہے، یہ دانشوری ہے، اس کو جو سمجھ جائے. اور جو خواہش نفس کے پیچھے ہو جائے، اتنا پیچھے ہو جائے کہ اس کی لذت اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑے، تو اس کا تو گویا، اس نے تو خواہش نفس کو خدا بنا لیا، اس کا تو کھڈے میں گر کر تباہ ہونے کے علاوہ اور کوئی نتیجہ اس کے لیے برآمد نہیں ہوگا. اللہ پاک سمجھ نصیب فرمائے. کام شروع کیا تھا؟ نہیں کیا تھا کام؟ کام میں تو شروع نہیں کیا تھا؟